una tabla. Una tabla. Hua mere yaar. Una tabla. Hua mere yaar. Aaye nazar chehre hazaar. Una tabla. तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हूँ बाहें हम आते सालों में आए जवाब हमने तेरे सवालों में सवालों में आबों की डोर टूटे ना